Ina kila sababu ya kusema asante. Kwanza kwa zawadi ya uzima, lakini pia kwa yale yote mema uliyonitendea. Hata kwa yale ambayo sijaona kwa macho yangu ya nyama. Wacha niseme asante, maana najua kwa wakati wako utayatenda. Asante kwa mabonde, asante kunipigania vita. Umenifanya karibu sana baada ya moto mkali. Asante kwa hatua nyingine na ngazi nyingine. Natamani siku moja niitwe mbarikiwa wa Bwana, maana neno lako linasema unatuwazia mawazo mema, tena ya amani, ya kutupa tumaini siku zetu za mwisho.